Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Auta uwięzione na drodze koło Nidzicy między powalonymi drzewami, zalana ulica w Ostrucie. Burze przechodzą nad Warmią i Mazurami. Polska i Czechy blokują przyjęcie wniosków z unijnego szczytu dotyczące strategii klimatycznej. Boris Johnson i Jeremy Hunt powalczą o głosy członków partii konserwatywnej w wyborach następcy premier May. Dwa auta zostały uwięzione na drodze 604 koło Nidzicy między powalonymi 15 drzewami. Zalana ulica w Ostrudzie to niektóre ze skutków burz, które przechodzą nad Warmią i Mazurami. W miejscowości Drynki doszło do podtopienia posesji. Strażacy usuwają też powalone drzewa i konary w Lidzbarku Welskim i Elblągu. Do północy w regionie obowiązuje alert pogodowy przestrzegający przed skutkami burz i nawałnic. Polska i Czechy blokują przyjęcie wniosków z unijnego szczytu dotyczące strategii klimatycznej. Tak wynika z nieoficjalnych informacji. Chodzi o zobowiązanie do neutralności węglowej do 2050 roku, by unijna gospodarka była neutralna pod względem emisji CO2, tyle samo pochłaniała, co emitowała. Polska obawia się, że zaostrzenie już i tak ambitnej polityki klimatycznej będzie szkodliwe dla gospodarki w większości uzależnionej od węgla. Szef Rady Europejskiej ostrożnie o możliwym porozumieniu dziś na unijnym szczycie w Brukseli w sprawie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Donald Tusk jeszcze przed rozpoczęciem szczytu spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a przez dwa ostatnie dni prowadził konsultacje telefoniczne z unijnymi przywódcami. Szef Rady Europejskiej w liście do unijnych liderów zapraszającym na szczyt napisał wczoraj, że jest ostrożnie optymistyczny. Dziś po zakończeniu wszystkich spotkań przedszczytowych napisał, że jest bardziej ostrożny niż optymistyczny. Szef Rady Europejskiej na kolacji zda unijnym przywódcom relacje ze swoich konsultacji. Tak o tym mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Raport, który przedstawi szef Rady, potwierdzi, że jest wiele trudności. Otwarcie będziemy o tym rozmawiać i może się tak zdarzyć, że wyników dziś nie poznamy. Panuje bowiem klincz, zwłaszcza co do obsady stanowiska szefa komisji. Parlament Europejski obstaje bowiem przy swoich wiodących kandydatach, których zgłosiły największe grupy. Chadecy postawili na Niemca Manfreda Webera, socjaliści na Holendra Fransa Timmermansa, a liberałowie na Margrethe Vestager. Wielu unijnym przywódcom nie podoba się to, że Europarlament dyktuje im, kogo mają wybrać. Ale i sami liderzy też nie mają sprecyzowanych preferencji co do kandydatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeżeli dziś nie uda się uzgodnić stanowiska, bardzo możliwe, że zostanie zorganizowany kolejny szczyt pod koniec tego miesiąca albo na początku przyszłego. Wśród przywódców jest zgoda co do tego, że wybór powinien być dokonany przed 2 lipca, czyli przed rozpoczęciem kolejnego szczytu. Były szef MSZ Boris Johnson i obecny Jeremy Hunt powalczą o głosy członków partii konserwatywnej w wyborach następcy premier May. Johnson w piątej decydującej turze uzyskał 160 głosów, zdecydowanie wyprzedzając Hunta mającego poparcie 77 deputowanych. Karty do głosowania zostaną rozesłane do członków partii konserwatywnej pod koniec pierwszego tygodnia lipca i powinny trafić z powrotem do partyjnej centrali 22 lipca. Nowy premier i lider partii konserwatywnej zostanie ogłoszony następnego dnia. Polsko-brytyjska ekipa filmowa przez kilka dni kręciła ujęcia w Sandomierzu do cyklu dokumentalnego o polskich miastach leżących nad Wisłą. Głównym motywem jest rzeka, która łączy poszczególne miasta oraz to, jak bardzo się one zmieniły po upadku komunizmu. Zespół tworzy Ewa Marcinkowska i Steven Walker, pasjonaci wioślarstwa przemierzający Wisłę na swojej łódce. Ewa Marcinkowska powiedziała mi, że największe wrażenie zrobił na nich sandomierski rynek. Taki po skosie, taki bardzo nietypowy ratusz. Jeszcze jedną rzecz, którą wczoraj zobaczyliśmy, to były te podziemne piwnice. Myśmy o tym nie wiedzieli, przyjeżdżając do Sandomierza, że w ogóle coś takiego jest. Dowiedzieliśmy się o historii, poznaliśmy legendę i to było bardzo też takie ekscytujące, żeby podróżować tutaj pod rynkiem, pod kamieniczkami. Filmowcy odwiedzili wiele miejsc w Sandomierzu. Byliśmy na zamku, odwiedziliśmy katedrę, która jest wspaniała. Przechodziliśmy przez Uchogielne, nad Wisłą byliśmy na marynie, płynęliśmy z panem Tadeuszem Prokopem, jego statkiem i chcemy pokazać jak najpiękniejszą stronę Sandomierza. Duet produkuje film niezależnie. Gdy będzie gotowy, filmowcy zaproponują go BBC, jak również polskim stacjom telewizyjnym. Z Sandomierza Grażyna Szlązek-Wójcik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 19-20 stopni na Pomorzu, 23-26 na przeważającym obszarze kraju, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Tauron, nowa muzyka. Katowice 2019. Program alternatywny. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, program trzeci Polskiego Radia. Ewa Bogusz-Mur, dyrektor naczelna i dyrektor programowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Raz jeszcze witamy gorąco. Chciałam prosić także o to, aby wszyscy Państwo zgromadzeni w tej fantastycznej sali przywitali gorąco słuchaczy Trójki, bo dzisiaj wspólnie inaugurujemy 14. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Zróbmy hałas! To wspaniałe miejsce, ta przepiękna sala, która pozwala wychwycić najdrobniejsze detale kompozycji artystów, którzy są tu zapraszani. Już na stałe, mam nadzieję, związała się z festiwalem. Przeżywaliśmy tu wiele muzycznych wzruszeń. W zeszłym roku tutaj Samfa zakończył 13. edycję festiwalu i tutaj ponownie otwieramy festiwal. A ponieważ ten przywilej należy do gospodyni, zatem oddaję głos pani dyrektor. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I ponieważ przemówienia mają to do siebie, że zawsze są za długie, więc żeby nie przedłużając, chciałam oficjalnie otworzyć festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dla naszych słuchaczy powiem tylko, że sala jest wypełniona, jak myślę, do ostatniego miejsca, a wyjątkowo służy właśnie ta przestrzeń, ta akustyka koncertowi, którego wspólnie za chwilę posłuchamy, bo w tej muzyce ważne są wszelkie niuanse, wszelkie oddechy, no i oczywiście głos Majka Milosza. Jeżeli wszyscy są gotowi, to zaczynamy. Przed Państwem Raj! Thank you. solid your minimum. Such wisdom and foolish feast. I'll steal your breath. A twisted thief with a mega glow. It's just my nature. Just my nature, my ruin lost so much. Still, I guess. Thank you.

How you guys doing? How's everybody? This is only our third time in Poland, so thank you guys for... Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, it's a really nice place here. You guys party till like 6 in the morning, right? 6 in the morning. We're up until 6 in the morning. Here we go. Cross your face. You got my heart beating triple time. Don't hear them beating just behind. Smells of cider rewards on. Up your mind, I'll help you find a savage, a gentle face. It's like the song of flying free. Made your light alone. Let's have some fun. Let's have some fun. Shake it out. Thank you. Turn away my heart. Dziękuję. Dziękuję. Thank you. All right, let's not be so serious. It's like, let's loosen up again. Let's have some. My finish right. Yo, wait, why don't we just stand up? Let's just stand up. Let's just stand up. Yeah, let's just... Yeah. Wait, that feels way better. Why didn't we do that earlier? That's what I'm saying. Publiczność w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia wstała z miejsc na prośbę Majka Milosza. Patrząc na scenę, po prawej stronie perkusja, później instrumenty smyczkowe, wiolonczela i skrzypce, oczywiście gitara elektryczna, bas, to pewnie nasi słuchacze wychwycili, a także bogaty zestaw elektroniczny, klawisze i różnego rodzaju inne urządzenia, do których Majk Milosz, stojący przede wszystkim w centrum sceny i śpiewający do mikrofonu, od czasu do czasu podchodził, od czasu do czasu także grał na instrumentach perkusyjnych, tak więc zachowuje się tutaj jak taki pan ceremonii, który przechadzając się po scenie i śpiewając, od czasu do czasu także angażuje się w muzykę. W tym momencie kończymy naszą transmisję koncertu otwarcia 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mam nadzieję, że ten festiwal będzie kontynuował się przez kolejne